ψυχή μου διεγκάπας, κόκκον κθέι πορτομπάς, πόπορσέ μου μούντον, βαλγαούν τσποκορκόν. Ψυχή μου διεγκάπας, κόκκον κθέι πορτομπάς, πόπορσέ μου μούντον, βαλγαούν τσποκορκόν. Të lutem një fjallë më thuaj, mos më lërë kështu të guaj. Në gjdo më shfaqeshti, jenë gjëla njeri. Sa qudi, sa qudi. Në gjdo vënd më vjen ti. Si më mundon, sa her mua më shikon. Unë e di që dhe ti më do tani. Vetëm ti, jero me shpirti tim. Vetëm ti, bësh një shkoll kur shkoj, e hutuar prap të shikoj. Po përse më mundon, valga unë që po kërkon. Si hije më ndjek nga pas, kokon kthej, por të humbas. Po përse më mundon, valga unë që po kërkon. Të lutem një fjallë më thuaj, mos më lërë kështu të buaj. Në gjdo më shfaqeshti.